İnan ki isterdim hiç yorulmama koşukta, dünyada herkes için eşit olsun koşullar. Görmek isterdim işlerimi yolunda ve sevdiğim herkesi eşi dostu kolumda. Yanımda isterdim ölümsüzlük olsa, geri gelse dedem sarılıp da gönül gözüm doysa. Severdi sigarayı, içse de dokunmasa hiç ona. Dağlarında sapasağlam bir çoban olarak kalsaydı aydınlı Efe, ama ormancı deyip de saydırdı gene atıp mağaraları. Açıp da kollarını büyüttü kaç sorun, cesaret yollarını gösterdi hepimize. Bugünse dinlerdim tekrar, cenazene gelemedim dillendi etraf. Konuştum rüyalarıma gelip de benimle, bir yancı soyadını iyi taşı evlat. İsterim yok olmasın kültür, çocuklar oyun için inemiyor sokaklara ürküp. Verildi geçmişte haksız yere kaç kere, halkını savunan ozanlara sürgün. İnan ki isterdim tavrım kesin, ama pislendi insanlar halkım keriz. Ülken bir çöplük değil kalsın temiz, nasıl olur körfeze dönüşür altın deniz. İnan isterdim ama yok çaresi, binlerce insan var dünyada çaresiz. Tek seçenek var gitmek buradan, ama korkakça davran haksa da. Gerçek anlamıyla özgürlüğü tatmak, gördüğünü saklar bu beyin ama gördüğüne kanma. Gördüğüme bağlar, hayatın gidişatı kontrol dışındadır hep öldüğümüz anlar. İnan ki isterdim her sabah keyifle kalkmak, yataktan güne merhaba deyip de başlamak. Güneşli her taraf ama öyle değil, gazeteler kan reva, moralim bozulur ve sayfalar kapalı kalır. Hep işimiz gücümüz var, kafamı kalır ey deyip de kaçarız. Sorundan uzaklaşırız, sonunda kucaklaşırız, olur da bunaklaşır de sahip çık. Tanrım burada hain çok arttı, benimse halim yok artık. Bu çağı tarih not aldı, İnsan ırkına şu son yüzyıl bariz tokat. Ve bunu gerçekten hak ettik biz, maket miyiz? Bak bir kuklu ordusu gibi de var ipimiz. Kalitemiz gayet uygun, köle olmak için yine de durmaz hep karalar. Kalemimiz talebimiz, ne ki söyle haremimiz büyük mü olsun? Hayır dar evimiz karepeyiz. Ve şu an istediğim dediğim inandığım her şeyin yıkıldığı karedeyiz. İsterdim ama yok çaresi, binlerce insan var dünyada çaresiz. Tek seçenek var gitmek buradan, ama korkakça davranmaksa da rezil. İsterdim ama yok çaresi, binlerce insan var dünyada çaresiz. Tek seçenek var gitmek buradan,